بیا بسک ودا خلق پہا غورز کل چې د دوی رب دوی ته وای چې आवाज وکړای اوس هاغ حسیان وتا چې تاسو زما سره شریک غړلی وو دوی به وای ته आवाज وکړي خو هغه به د دوی مدد لرا نشي او مونږ به د دوی په منځ کې د هلاکت یو کند شریک کړو.